куплю!» – поворушила золотими обладунками на пальцях, далі міцно стулила кулак. «Отут вони всі в мене будуть, дайте защититься!» «Сміялися? Посмієтесь на кутні!» «Понесете і Наполеони, і Бакся, та Майя Михайлівну, ладно, ладно, шучу. Давай морожена з'їмо». Другою найгіршою рисою Гусовської було непереборне бажання щось із когось витиснути. Коли не витиснути, то в чомусь, що винна, не додати. Який талант пропадав для торгівлі, коли нічого не витиснеш і нічого не винна, дати доручення. Та врешті, коли ти такий непотріб, що ні перший, ні другий, ні третій варіант до тебе не ліпиться, то хоч сумку мені піднеси. Мовою Майі Михайлівни Гусовської «давай морожена з'їмо» означало «візьми мені морозиво». Наче й не купила нічого на цій барахолці вонючій. Так, єрунду, пудрочку ось, лак, чулків пару, дезодорантик, а вже ні коп'я гадство нема. Та що ти як нерідна? Богдан сягнув до гаманця, дістав 2 з 3 останніх десяток. Сніг захлюпав під ногами. «Пломбір, будь ласка, прошу, Майя. Я, в мене горло болить». «А, ну лічись. Чай з калиною пий, часник, можна й водки». «Ну, спасіба. Якось розчитаємось. Ось тільки получу звання». «Ну все, Майя, сутеніє пізно вже. В мене ще є справи, пора. Я побіг». «Стой! Дай в зуби, щоб дим пішов, як той казав». «Оце ти такий куриш. Хай, ну давай. Так чув, защищуся, я тобі морожене імпортне куплю». «Краще б мені не довелося ніколи їсти твого імпортного». Стрибнув на підніжку тролейбуса, бувай. Вогники за крижаною шибкою. Проїхали міст, вогників поряснішало. Пригадай, як було усе. Прохукав дірочку в шибковій кризі, не набагато видніше. Танцюють, хороводять вогники, а більш нічого вже не роздивишся. Пригадай, як було все. А пригадується відповідь Гусовської на студентському семінарі. Маланчук. У кризі пам'яті, скільки не прохукуй, сама пітьма. Навіть вогник не проблисне. Пітьма. Здоров, мій обідраний столику, здрастуй, самотносте, втома. І гортаючи одна за одною книжки, які під рукою, дивлячись на сторінки невидющим поглядом і клацаючи перемикачем прокатівського телевізора-інваліда і палячи цигарку за цигаркою біля морозяного вікна, думав Богдан одну думку. Вірніше, це було гроно думок, але на одному тягучому, безкінечному стеблі, на голій обмерзлій лозі, що сягала своїм коренем у приречену безкінечність однакових, одноликих днів близнюків і ночей близнючок. Нерідних дітей втомленого часу, котрий сам себе з'їдав, з'їдав оці численні близнючі пари, а все ж не полишав надії, що буде з'їдений і Богдан. Може й буде. Заручник безкінечних сірих повторень, комарик-мандрівник по безкрайній сірій павутині. Майже вкрай охлялий бедуїн, загублений в одноманітній пустелі. Завтра бархан, позавтра бархан, за сотню верст, ба знов такий самий бархан. І сни, і міражі, невловні. І де різниця між першим і сотим барханом, тисячним? Завтра прокинеться ця сама стеля з надивопрямою тріщиною, ці ж стіни з 3 поколіннями шпалер. Шпалера бабуся виглядає з-за спини шпалери онуки. Це вікно з геометрією бетонного пейзажу. Боже, невже це все навік? Ні, не шпалери пошарпані, обдертий стіл і клишоноге ліжко. Чи багато потрібно йому, мешканцеві бетонного куба, господареві малого вчительського анклаву на міліцейській території? Та плювати на ліжко і стіл все одно який. Не за цим душа болить. Що вона нового побачить і відчує завтра? Для відпочинку їй маленьку дещицю свята. Ні, не пиятики з гуциканням до глупої ночі, не маскараду, хоча б чогось не такого, чим виткана безкінечна павутина. Хоч один малесенький прорив крізь штахетник однакових діб. Хоч мале чекання чогось. Хоч знати, що завтра буде не так, як сьогодні і вчора. Оце було б свято. Минули роки щасливого чекання. Сталося. Чекання великого свята було святом, а свято не могло бути святом вічно.